Ika'y dumating na parang ihip ng hangin. Ako'y nagkahinga dahil sa'yo. Tadhana may di natin pwedeng alamin. Hiliwanag ang daan tungo sa'yo. Dito ka lang sa puso ko. Kung ito'y pag-ibig na takot ay di natama. Dito ka lang palagi sa aking tabi. Lahat kayang harapin kung dito ka lang. Di mapigilan ang lungkot na nadarama. Ika'y nag-iisa. Salamat nandito ka sa'king tabi. Sa oras na di ako mapakali, ika'y pampatulog sa aking gabi. At panatag ako sa iyong mga ngiti. Sa tuwing nakikita kita, ay alam mo bang lahat ng bagay gumagaan? Anumang problema pagkasama ka, lahat ng yan ay aking pinapalagan. Pagsubok lahat na nang suliranin, ikaw ang tapang kaya't haharapin. Gaano kahirap yan titiisin, basta nandiyan ka lahat ay sasalagin. Ikaw yung laman ng aking damdamin, nakasentro. Pagmamahalang kita miss para bang ehemplo. Pag-iibigan na namin ikaw kasalo. Tayo lang mahalaga dulo yan sigurado. Alam ko naman yun, puso nating dalawa ay yayabong. Kahit pasalungat at pasalubong, wala sa plano natin ang uurong. Alam kong marami man ang humahad lang, basta nandito ka lang ay ayos lang. Sasamahan kahit mang kung saan, mga yapak mo ay susundan. Huwag nalulumbay, nandiyan ka palagi at nakabantay. Sa'yo lang umiikot na bubuhay, kontento na ko sa'yo mahalabang buhay. Ito ka lang sa puso ko. Kung ito'y pag-ibig na takot ay di nadama. Dito ka palagi sa aking tabi. Lahat kayang harapin. Dito ka ko. Kung ito'y pag-ibig na takot ay di nadama. Dito ka palagi sa aking tabi. Lahat kayang harapin kung dito. lang at ako sa aking mundo. Ang yakap mo, ang siyang nagbibigay ng lakas sa akin. Sige lang sabihin na mahal mo rin ako. Pagkat ganun ang nadarama ko sa yakap mo. Sa'yong ganda, o sa'yong ganda, wala na akong mahihiling pa na iba. Kapag pagod, ikaw ang aking pahinga. Ayoko sa iba, ikaw ang gusto kong kapiling. Ang dahilan kung bakit lagi akong bining. Laging inspirado, tuparin ang mga plano. Walang imposible kapag magkasama tayo. Kahit malaking sa alamanin, kakayanin, basta nandyan ka. Yeah. Yakap mo ang dahilan kung bakit kahit sa dapay bumangon pa. Kailanman di mo ko pinagtampuan. Kahit may kaulangan, lahat ng sinakripisyo mo, mahal, alam ko yan. Kaya naman, hayaan mong mawitan kita. Ikaw lang at ako sa aking mundo. Ang yakap mo, ang siyang nagbibigay ng lakas sa akin. Sige lang sabihin na mahal mo rin ako. Kalimutan ko lahat mga pangit na nakaraan. Ang sarap sa feeling, pagtunay ang pag-ibig. Sa sobrang saya ng puso'y luway ng ilip. Dati nasa isip ko lang at panaginip. Ngayon katabi ko na at sa akin nakatitig. O iba talaga ko. Salamat sa'yo. Ikaw lang at ako sa aking mundo. Ang yakap mo, ang siyang nagbibigay ng lakas sa akin. Sige lang sabihin na mahal mo rin ako. Pagkat ganun ang nadarama ko sa yakap mo. Ikaw lang at ako na tayo masaya ka sana. Kahit na masakit ika'y pinapalaya. Mga alaala ay di malilimutan. Palagi ka sa aking isipan. Kahit niloko mo ko at ako'y nasaktan, ibibigay pa rin aking kapatawaran. Ngunit mahal pa alam, kailangan kang bitawan. Dahil alam ko na paulit-ulit lang sa'yong masasaktan. Kahit na masakit to sa'kin, kailangan kitang palayain. Napagod na akong baluhain, ngayon sarili ko naman ang aking uunahin. Siguro nga ikaw ay mamimiss, pero sorry babe, nagsawa na akong magtiis. Ilang araw pa lang mula nang ako'y umalis, pinagpalit mo na agad o kay bilis. O alam ko naman, bago pa tayo magkahiwalay, ay may iba ka nang napupusuan. Yan ang naging ugat ng ating hiwalayan. Kaya ngayon ako'y nasasaktan, paalam na. Paalam na sa'yo. Sana'y maging masaya ka sa bagong mahal. Ngayong wala na tayo, masaya ka sana. Kahit na masakit, ika'y pinapalaya. malilimutan. Palagi ka sa aking isipan. Kahit niloko mo ko at ako'y nasaktan, ibibigay pa rin aking kapatawaran. Ngunit mahal pa alam, kailangan kang bitawan. Dahil alam ko na paulit-ulit lang sa iyong masasaktan. Yo, gusto ko lang sa iyong sabihin, salamat sa masayang alaala natin. Kahit ang pangit ng mga nangyari sa atin, mahal pa rin kita at aking hahanap hanapin. Yung mga sandali na dating masaya pa tayo, pero ang masakit na palitan mo na pala ko. Meron ka na agad kinakasama na iba, wala namang magagawa, wala nang tayo, diba? Mahal, buti ka pa nga, nakatagpo ka na ng bago. Ako di ko walang san magsisimula, paano ang buhay nang wala ka, ang bigat-bigat sa feeling na mag-isa na lang ako sa kama pagkikising. Naaalala ko noon pagmulat ng mata, hawak mo aking mukha at sa akin nakatitiga. Kaya di ko lubos maisip paano mo ako niloko, tinapon sa basura at pinagmukha mo. Ngayong wala na tayo, masaya ka sana. Kahit na masakit ika'y pinapalaya, mga alaala ay di malilimutan. Palagi ka sa aking isipan. Kahit niloko mo ko at ako'y nasaktan, ibibigay pa rin aking kapatawaran. Ngunit mahal pa alam, kailangan kang bitawan. Dahil alam ko na paulit-ulit lang sa iyong masas. Ngayong wala na tayo, masaya ka sana. Kahit na masakit ika'y pinapalaya, mga alaala ay di malilimutan. Palagi ka sa aking isipan. Kahit niloko mo ko at ako'y nasaktan, ibibigay pa rin aking kapatawaran. Ngunit mahal pa alam, kailangan kang bitawan. Dahil alam ko na paulit-ulit lang sa iyong masasaktan. Sa lahat ng dusa, parang di ka parang tanga na palaging sinasalakot. Alam mo na at kaya ko basta makasama. Ng lahat ng mga sana pinatawad mo ko sa pagkakasala, araw-araw mo sa aking pinaalala na kahit maraming dahilan no pang ika'y iwanan, mas matimbang pa rin sa akin ng pagmamahalan. Toxic para sa iba pero mas gusto ko magstay, kasi para sa akin babe ay sa'yo lamang ako safe. Pagpasensyahan mo na, nagawa kong mga shits, di na para magsinungaling pa baby I admit. Sobrang swerte ko na din kahit dito magbait, nagkawali man pa ulit-ulit ka pa rin bumalik. Iba ka pag nagmahal pa ni sa aking mga ex, nagtiis ka kahit low-key at hindi kita na-flex. Mukha lang akong astig pero mapagmahalin real life, payaan mong bumawi, totohanan na to this time. Mamahalin kita nang walang hanggan at hindi ka iiwan, walang masama kung tayo'y magkasama. At kahit tayo'y nagkakamali, sana'y di na lang nangyari, pero ayos lang basta tayo'y magkasama. Mamahalin kita nang walang hanggan at hindi ka iiwan, walang masama kung tayo'y magkasama. At kahit tayo'y nagkakamali, hiling ko sana'y di na lang nangyari, pero ayos lang basta tayo'y magkasama. warap mga tropa. Ako nga pala si Stilwan at kasama ko si Joshua Marie. At ngayon ilalive namin yung pinapalaya na kita. Para sa lahat ng mga pinalaya dyan, mula ngayon pinapalaya na kita. Rest na lang tayo ah. Mula ngayon malaya. Sana nagustuhan nyo yun. Maraming salamat sa lahat na sumuporta. Hanggang ngayon ito ako nagpapakatanga. Nag-aabang habol pa rin kahit na may iba ka na. Umaasang muli mo pa akong tanggapin, pero kahit na anong gawin ko ay wala pa rin. Lagi mo na lang sa aking pinapamukha, nawala na akong puwang kasi mahal mo na siya. Wala na lamang magawa kundi ito'y iyakan. Sumbong sa tropa at sa bote na lamang idaan. Kahit na ako'y lasing, sobra pa rin ang sakit. Habang ikaw walang pake pagdating sa akin manit, hindi ko na alam, parang wala na talaga. Gusto mo para sa akin tuluyan ng nagsara. Oh baby ko, bumalik ka na sa piling ko. Miss ko na yung yakap mo, maghihintay pa rin sa'yo. Kahit malaking away man, boses mo. Kung sa bunutan sa harapan ng aking mga kaibigan ay di ako mapapagod dahil ayaw kung dumating sa punto na tayong dalaw'y magkahiwalay. Baka kala mo kaya ko natiisin na hindi tayo magkita ng napakahabang panahon, kaya pag magkaaway tayo mahal ko, sana naman humawa ka lamang sa mga pangako na sabay natin binibigas. Pag mga oras na tayo'y maligaya, marami mang mga humahadlang at sumisira sa atin, sa Diyos na lamang natin ipapaubaya. Huwag mo pakinggan ng mga bagay na alam mong paninira na maari lang sa ating makagulo. Asahan mo na kahit minsan ay naiinis ako sa'yo, pero pangako di ako mapupuno. Sa tuwing tayo'y nagtatalo, di ako nagbabago, lalo kong pinapakitang ayaw. Para sa iyo, huwag ka lang mawawala. Bakit sa tuwing nanalamig, mas lalong nananapig kasi iyo'y makahalik. Kung ano ka dati, gusto ko nang bumalik. Ang sakit-sakit, para bang ipagpapalik mo na ako. Pero alam mo, di ako nagbago. Dahil kung hindi na kita mahal, sana matagal na akong bumitaw. Kaya wala na tayo. Sa tuwing tayo'y nagtatalo, di ako nagbabago. Lalo kong pinapakitang ayaw kang Mama, hal sana na may maramdaman at malaman mo lang na ito. paano na ang puso kong nasasaktan para sa'yo. Hindi masabi ang gusto, siya na lang ay iwanan mo. Dahil nahihirapan ka lang at dinudurog ang puso. Paano sasabihin mahal kita kung ang turing mo sakit namang isipin na ginaganyan ka lamang niya palagi. Sasadyain ka na paiikot-ikutin hanggang sa isip mo ay tangin ang hangin. Kasabay ng luha mong daladala, hindi ko kaya na makita kung nahihirapan ka. Ngunit paano nga ba uumpisahan kung sa atin ako ay may kinalalagyan bilang isang kaibigan lamang? Papel na ayaw ko nang hawakan. May karapatan bang alagaan? So piling ko kung puso mo ay sa iba nakalaan. Kung sali naging akin ka, loob ko ay panatag na. Gagawin kitang mundo, lahat ali lang sa'yo. Kaso lang paano yun kung iba ang piniling mo? Paano na ang puso kong nasasaktan para sa'yo? Hindi masabi ang gusto, siya na lang ay iwanan mo. Sabihing mahal kita kung ang turin mo sa'kin lamang ay kaibigan mo. Isang kaibigan na sandalan mo, dumarating kapag kailangan mo. Sumbungan ng iyong mga tampo sa iyong mundo, yan ng katayuan ko. Ika'y pakalmahin at bigyan ka ng payo. Kahit na sobrang layo, ako patong dumadayo. Makita ko lang kung maayos ba ang iyong kalagayan. Panay ang iyong iyak, hindi ka ba nadadalayan? Samantalang meron tao na palagi mong kasama, di nagsasawang makinig sa iyong drama. Sarili mong wasak, kaibigan di ka na naawa. Hanggang kailan ba magiging tagasambot ng luwa? Kung kaibigan lang ang turing mo at parang kapatid, yan ang bagay na nagbibigay sakin ng sakit. Kaibigan lang ang turing mo at parang kapatid, yan ang bagay na nagbibigay sakin ng sakit. Paano na ang puso ko nasasaktan para sa'yo? Hindi masabi ang gusto, siya na lang ay iwanan mo. Dahil nahihirapan ka lang at dinudurog ang puso. Paano sasabihin mahal kita kung ang turing mo sa'kin lamang ay kaibigan? Paano na ang puso ko nasasaktan para sa'yo? Hindi masabi ang gusto, siya na lang ay iwanan mo. Dahil nahihirapan ka lang at dinudurog ang puso. Paano sasabihin mahal kita kung ang turing mo sa'kin lamang ay kaibigan mo? paano ko sa iyo aaminin to? Nalilito isipan ko sa mga sandaling ito, baka iwanan mo ko kapag ito'y aking inamin. Sikreto na dahilan kung bakit binabagabag ang aking damdamin. Kala nila matinoo, kaya magulang may boto. Di nila alam ang totoo, ikay laging niloloko. Kaliwat ka ng babae, ganong agrabe, tiwala mo'y inaksaya. Hindi na bali, basta makadali sa nakaw na oras, naging masaya. Sobra kong makasarili, ngayon binalikan ng karma. Mga mali kong inipon, gusto ko nang itama. Di ko alam kung saan sisimula ni paliwanag ang mga nangyari. Dahil sa oras na to, bulag ka sa lahat, hindi ko masabi kinakabahan. Na baka kung saan mauwi to lahat, kinukutuban. Na baka ako ay iyong gantihan, naguguluan. Di ko alam sa noong pisahan, sabihin ang lahat ng kalokohan, kaso ayokong ikaw ay masaktan. Hindi ko alam kung makakaya ko ba sabihin sa'yo lahat ng mga pagkakamali. Sana ay gano'n na lang kadali, at hindi na sana tumasasaktan kapag ikaw yung mali. At sa gabi ay di ka manatili, ano ang dapat gawin? Paano pag nalamang may umanggi sa'kin, sana ako na sandali. Nang sa sarili na lumapit sa tukso na nagdatingan. Nung panahong inakit, wala kong napagpilian. Sana patawarin mo ko sa aking mga kamalian. Nitong abdi at inalay mo damdamin at buhay. pagkagapos. Salamat at nandyan ka hanggang sa huli. Akala ko wala nang masasandalan, pinangarap ko na sana may maiyakan. Hanggang sa pinagtagpo, tayo ay pinagtagpo. Ang buhay ko'y nagkaroon ng kapuluhan, kala ko tinamuli pa na mabubuksan. Hanggang sa pinagtagpo, tayong dalawa'y pinag tatakalaw na. Ilang beses na rin ang nabi ko, pinasilong ang pusong nalilito. Ika'y pinangugutan, kaya nalimutan mga nadaan. Buti na lang dumating ka, puso ko'y iyong inulma. Pinaramdam mo muli, ako'y umibig muli, sana di na tumupa. Kapuluhan, kala ko tinamuli pa na mabubuksan. Hanggang sa pinagtagpo, tayong dalawa'y pinagtagpo. Akala ko wala nang masasandalan, pinangarap ko na sana may maiyakan. Hanggang sa pinagtagpo, tayo'y pinagtagpo. Ang buhay ko'y nagkaroon ng kapuluhan, kala ko tinamuli pa na mabubuksan. Hanggang sa pinagtagpo, tayong dalawa'y pinagtagpo. Kunwari di mo kaya, tumpay sa mga taong di naging madaya. Kaganap tayo hanggang maging bida sa istorya. Basta tunay lang ang dapat ipakita. Relax ka lang, makukuha yan kahit na dahan-dahan. Makipagpaligsahan, di mo yan kailangan. Mas maraming magugulat pag nanalo ng dinakipagpustahan. Ako sa'yo, kalmahan mo lang mga problema sa tawa mo ay daan. At mas mabuti kung mag-isa ka lang. Mga din naniwala ay gulatin mo na lang. Kung isipin na posible, madami nang nadali at nanginayang dahil nga hanggang doon na lang. Palagi lang isipin, panalo ka pagising mo sa umaga dahil iyong ginaganapan. Gawin mong natural ang buhay at magpatunay. Kahit di madali ang makibagay, sa unang lang wala pang kulay. Dapat kang masanay kung paano gagamitin ng iyong husay. Tuloy mo lang nang wala ang pagsisisi. Huwag mo lang pansinin, nakatutok na daliri. Basta gawin mo lang, lumipad ka lang sa ere. Mangyayari ang mga gusto mong mangyari. Buladin mo sila kung mari di mo kaya. Kampay sa mga taong di naging madaya. Kaganap tayo hanggang maging bida sa istorya. Basta tunay lang ang dapat ipakita. Relax ka lang, makukuha yan kahit na dahan-dahan. Makipagpaligsahan, di mo yan kailangan. Mas maraming magugulat pa pag nanalo ng dinakipagpustahan. Anay ka bang sinasabihan na tigilan mo na? Wala silang mapapala, mas pagigihan mo pa. Mas inaangat ang mga taong binababa. Ituloy mo lang ang plano, normal lang may kaba. Walang hindi sumasablay sa nagsisimula. Walang maalam mo, marunong sa panimula. Lahat ng bagay na kukuha sa pakapaka pa. Pag hindi mo sinubukan, baka walang magawa. Pero dapat chillang lagi, ano man ang mangyari, huwag mong idepende yung alam mo sa kanila. At kung maaari, tibayan mo palagi. Kanwari imposible, gulatin mo na lang sila. Wala kang makikitang resulta dun sa una, wala din sa huli. Pero kapag tuloy-tuloy ka, asahan mo palagi. Kung mahirap, merong bawi na magandang resulta, nabugulat sa kanila. Gulatin mo sila, kunwari di mo kaya. Kampay sa mga taong di naging madaya. Gaganap tayo hanggang maging bida sa istorya. Basta tunay lang ang dapat ipakita. Relax ka lang, makukuha yan kahit na dahan-dahan. Makipagpaligsahan, di mo yan kailangan. Mas maraming magugulat pag nanalo ng dinakipagpustahan. Gulatin mo yung mga taong sinabihin kang baliw. Pag nakikita kong sa hilig mo, ikay nag-aalib. Gulatin mo yung mga nagsabing sayang lang ang iyong oras. Patatagin iyong loob para pagdadahin ang iyong bukas. Minsan talaga nakakapikon, pero hindi naman para pa na magpaapiton. Nakakangalay sa leeg kung panikalingon. Kaya diretso lang tingin, tiyak mararating yun. Gulatin natin yung mga tao na walang bilib sa atin. Tapos yung hamon sa ating buhay, gagawin natin isa pagkain na nakahain sa lamesa. Alanganin ka man repa, sapasanin na bateka. Ugaliin manalangin hanggang sa dumating na mimingin ka ng dala. At sasabihin lang nila ay ibang iba ka na. Kung gusto mo umangat, dapat ngayon palang handa ka. Gulatin mo yung mama mo, gumising ka ng maaga. Gulatin mo sila kung mari di mo kaya. Kampay sa mga taong di naging madaya. Gaganap tayo hanggang maging bida sa istorya. Basta tunay lang ang dapat ipakita. Relax ka lang, makukuha yan kahit na dahan-dahan. Makipagpaligsahan, di mo yan kailangan. Mas maraming magugulat pag nanalo ng dinakipagpustahan. Kunwari di mo kaya. Kampay sa mga taong di naging madaya. Gaganap tayo hanggang maging bida sa istorya. Basta tunay lang ang dapat ipakita. Relax ka lang, makukuha yan kahit na dahan-dahan. Makipagpaligsahan, di mo yan kailangan. Mas maraming magugulat pag nanalo ng dinakipagpustahan. Ay ko kaya na magmahal kung hindi para sa'yo? Anhin na salitang pag-ibig kung di naman tayo wala yung ikaw at ako. Umiiyak ang aking puso pagkat pinaglalayo tayo at bumabaon. Sakit at kirot aking tinatamasan, napakadaya ng ating panahon. Alam mo ba yun? Kapag nakakasama ka, walang hanggan aking ligaya. Ikaw yung taong aking pinapangarap, pinapangakuan doon sa dambana. Sana sagutin ng Panginoon mga hinaing at tiling ko ngayon, na sana tayong dalaway magkasama muli, bigyan pa ng pagkakataon. Alam nyo ba yun? Nadudurog ang aking puso, huwag nyo kaming paglayuin. Mahal ko anak nyo, anumang parusa, lahat ng yan ay aking tatanggapin. Dahil basta mahirap lamang ako kung kaya't ganyan ko pagtabuyan nyo. Handa ko na isugal ang aking buhay, paniwalaan nyo na sana ako. Ano ba to? Bakit ganito ang tadana? Kung sino pa nagmamahalin na hamak, umiiyak puso parang winawasa. Gusto pang lumaban pero hinahatak, pagkakataon lagi kong hinahanap. Pero ba't ganito ang pinapalaganap na tayo ay paglayuin? Sasagarin, gigibain, pero kahit na ganong pamahal, hanggang dulo ika'y aking mamahalin, mahal. Umiyak ang puso ko't sumisigaw, pati